دیوخ کے پل پل دے کسی نو دے دیوخ کے بدغ واڑ چماوی پردت مکو اتلے راتلے چندا بگیم نرپے پدی بے پوکوائی چی دیوخ نا پورتا با دا بل کمرے تا ندی دا دیوخ نا پورتا با دا پل تن لاستو دا دینا بل جا تا ندی دا بل تنگل با ندی دے بین بے پوکوائی علم یبلغل حرم جزوانی تنوی سی لیاغا ام ملکات ایمانو کم مینجی تا بے چبا با نراج نوکار تا بے داگا اخ نا پورتا با نراجی دا سہر ممخ کی جامی ندی چولی لا زان نوی برابر کرے دا گرمی پا وقت گرمی کی آمی جامی اکثر نگی کی خلق دا سنتا دا مستان نپس بیا دا تم لستو تا کری دی دریو کی بنو وکی رازی اونو ملکات ایمانو کم دا دغن علاوات لی راتیشی ثلاث اورات لکم نیچے سہارج پتا سنو بزو بانی بعد ہننا پس دی دریو حالتننا گردی جن کی زنی پتا سنو بزو نور بانی بیت لی راتیشی دا سنتا بیان کتا سنو اللہ حکمنا دا پارا دا دی اللہ ایتونا بیان کا اللہ دی دیر خوبو دا حکمتون خوان اوز دا بچیانو مسئلہ کلچ زوانی تا ورسی زوانان سو بچی ستا سنو الخلوم رسول الوانه تا نو دو و بیا هم پی اجازه بانی دی را دی بی اجازی و بیا نی لکه چی اجازه غستا آقا چا چه مرکی دونو اغا مرکی چی بین شید دوانان اغا شانت اجازه با دو بی اجازی بنا را دی دا شانتا بین کتاستا اللہ حکم نی اللہ دیده خبو دیده کتن خان والقواعد من النساء قواعد جمع دا قاعدن قاعدتن خودلتا جمع دا قاعدن قاعد عجوز حامل دا صفات خاصون دی عربی جبه که زنانه اللہ انتیتا و سراجت نرازی والقواعد ناستی من النساء دا زنانه ایڈی ری بوده گانی ناستی دا میره تموس نیشته ده که میره شته هم خود میره دا کار ندی او یا میره نیشته خود میره دا ضرورت تا نیشته بوده زنان بوده گانی زنانی آچه تمه نیشته دینی که تمه نیشته امید نیشه دوانی سهارج که خودلو زیادی گرو جامو اخبولو کی سیابا هننا زیادی گری بیوی زیادی گری کم دی ولی از ربنا به خبوری هننا را جوبی هننا اپولی نفتان منو غردول دا خاص خاص جامع دا کنا نو که دو دا زیادی گری جامع لری کی کبیز دی پرتوگ دی آدغون را تیگره دی که ساری که پرتی و اختا و مری پی پرتی دا غا زلو کی سخایی قدری اگر پول نیلی کی زہراج نیشے بکیتا اولیل تا دا فتنی یارا نیشتے دے بے غرزو لشی سیا بہن نمانا تولی جامعی نہیں گرا سیا جامعی نیلی کی لگڑا اگو تا دی گر دی نو دا غد جو کمی جامعی دا دوی خصوصی جت سرا دا پردی دا پاراندا داری کولی شی آجی تیری خیر دے کار کی غیر متبرجات مزینا شرط داولا دے ام دا غمانا ابن جریب نی کسیر کہ یعنی جلبا بہننا جلابی بہن ما پدشال چنئی متبرجات سرگنجی دن کی بیجین تند خواہش پر اغیزال لستر کی غٹی غٹی توری کری دیا بریتانی اولا وقت کری دی اگر یای شونگی سری کری دیا دا خالون و مولنی کی او کدا بودای و خدا قواپا دا غنلو بھی کئی دا غو پی غد پڑنے بر سخی اولی لکل ساقتا تن لاقتا لکل شاردت لکل شاردت مقتنس دغسیم پیدا کی گی دغس سوداگر پو بکیم پیدا شی بلا دا چی پر دی حالت کی یہ تا در غرزی نو دا جنکو تا چل خی دارمی تو دا تا دا کنجرتوم چل خی نو چی چلو تا خی دا بوم جامن غرزی جامع با سخی چی کاغو دا نو خد و خالی زکی و چی دا سرمی چی پاوینی سخی نو چی پاوینی لرکی و دغسی جوڑا کری بان تن کر نکلتی نو جاو زهاری بیا خوب نور تو سبق ہوئی کنا سبق بنا ہوئی نور تو ہوئی غیر متبرجات من دینا وان یستعففنا خیر اللہ عنا او دا ہم جزان پاک بچ ساتی زرو کو دو غورو دولو دا دولو ریرا بہترا بی دینتین بنی خواہش بنی کئی جامعی کل خستا ورن شکل صورت جوڑو دا بنی او بیا ہم دا پردی سر دی بی پردی کی جینا غور دادا رواو لدا غدی اللہ دے دیر خبر دن کے دے علم خان نشت اڑن مانے سہاراج وی پردہ با کئی نیون بس پردہ ہو کی نشت اڑن مانے حراج اویلو کنا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم زرونا کتا که نورینا جل بزار لکتا گورین دایا کتا کدرسا جدی کتا مگو رسا سرگیری شد آیا نور تبیوی که تو تخیال ساتا نیشتی علمانی سملاماتا حراجون که پرده دی انو کرو پردی کورتا ولا علال آراج او نپو گوڑبانی حراجون ستنشا نپو مریض ولا علان فرشکم نپتاس بخپنا پا دی خبره که قرآن تاسو طول یوز شمین بویی تو کم ده گروه خبرونا دوستان گوڑان لنگر طول یوز شی یوز خورونا خود کنا کورتا دلو خمانه دی خو پرده ضروری ده اجازت او پرده اجازت شی دی او پرده ده او دوستان لو روڑه کرده راجی کور کنس روڑه خوری نخوری روم راجی که گوڑ راجی که روغ راجی هر طول چی راجی مطلب تو چه ده جمعی نمان نده او جمع پا قانون ده دین بانیده علیکا دانه چه بس یو بل کربانی زور از یو بل پاتی ده نه پاتی که سره پاتی که او پا قانون عملو که او بیوتی آبای کم یا ده گروم و پلار آبنا پلار کرا اولا طول یو دیکی چی نسی دیه روی رونه دیه اول تو گن برا دا طول یو دیشی دیه سری قانون دیه پرده یا پا گروم رو بینده که مور پلار ملنه امور کونده ده داغی زال لکور ده داغی کور که طول اولا دیو دیکی و قانون شریعتی جو بیباکی بگیتا نی نیدی یا دا گروم رو خوب پلونا یا پا گروم رو خونده که یا گروم رو ترونه که او بیوتی اماتکم یا گروم رو ترولانه که دا پلار خونده دی یا گروم رو ماماگانه که یا پا گروم رو ترولانه که دا مور خونده اگر تا که طول دیگه کیجی تشه توی پالتی توی کسا بلاو توی دعوت تی بلا ندا اگر دا که دشی نمو تا دا گوی بندارو توی که کور مور کور کی بندارا دا ترور کرا ترور کرا آن چا کرا چی دا رشتہ دارانو کی تلیل مانے ندی خوب پاردہ بیدس روزی کی گیا خورا ہے قسام ممانے او بیوتی اما او بیوتی خالاتکم او ما ملکت مفاتی او یک یوزی شیط حرد نیسی پا آسا چی مالکانی تاسو دو کنجانو داگی اوٹل کی یوزی کی گی رازائی دعوت تیک تی پارسی دا خوب اوٹل کی دا طول را یوزی شیط چی نروا پا کنی من کار یا دوست پا کور که را غون شد نیستی تاس بانی تا حراج تنشه پا غرول بانی یوگه یا زن زالا اشتاتن زن زالا گرد پا خپل خپل کورون طول یوگه تا که گای اون منه نده چه شریعت خلاف نی خپل خپل کورونو که خواهی جدا جدا پا خپل خپل کورونو که نون منه ده دا جدا نیمی مراد چه پا کور که یوگه نستی ادو طولو چط جدا ده دت جدا چٹے کے ابل تو جدا چٹے کے چٹو تو زکے ہیں جس پوتا چٹ جدا اس پہ بل نہیں پیگا نہ دا چٹتے پر بل رائے کہ وہ نوڑا نہیں بیا نین نین گلے دو جو برخ نین گلے پادش نہ غبی اتوئی وہ نہیں دا سے کائی کدا دا خوراک مخ کیوں نوسن دا خوراک دے او دا کہ نن اوز دا خوراک و مسلمان لنو بیا مسلمان لنو خوراک دے نہ غبی اتوئی تو دیا یہ دبل تا منہ آتی ہوئی کہ جراسیم راجی نو جراسیم خود تو پخپل آئی تو پا خبال جراسی بی تانا بلا روٹا لو جرسومش تی دیو جراسی برا دی او آبا بکم یو زی خرائی لیسا علیہ کم جناعون جدا جدا ایسا دخلتم بیوتا وصلیم والا انفسکم دی کورمی کی چوزیت یوزی کی گئی نو طول با سلام کوئی با تحییتا اکل چنو زی خپل کورون تا آداب دخپل کورون خو کور تا زی سلام کوي په خپل خپل خپل واره ان په خپل ځانون باندې خو ته خپل ځان ویل دي ان ګور ته خپل ځان ویل دي نو سي ته خپل ځان ویل دي ته دا ستاسو نه ده کنه سلام کا سلام علیکم سلام دي تاسو مې الله مروغ مور ساته شکر دې چې درنه واتم تاسو جوړې کله چې او پروت وي تا کله چې ورکې دې بم په شکر و باندې شکر دې چې په قرار راهم کنه سلام علیکم السلام علیکم وا ادے تئی دعا تے مبارک ویری دی تحییتاً دا لوڑا لائی دا اللہ طرفا اڈیر رفائی دو پاک سترا دا سن بین کہ اللہ تعالیٰ سو حکمنا خائی کیو خیار شائی دا چیو نو مگر سورتی نور اپا سلام عمالو نکن دزن بلغت کا مقل نشتی لعلکم تعقلون کورتا بزی یو مشر اللہ جیو بخی ویدا جی بکی بلغ رو خو سرے بخدی تا سلام کئی مائی سلام کم جی خدی تا جو فکار دے کی کرو که خدا دینه آنو گاو بیدن دوار سنده جو که این گیند دا زامنو اروڑه بدل ندر کهی اوی چه دوار دا سنده پیاره دا چه دا زمان پا جون که بدا که حالت بیاره دا خدا امرا چولا زامنو تا پاس شون گیند دا ڈوڑائی جو لنوار کولا بھی آج جدو ڈوڑائی مائدہ سلام کو خود توقع شو گیا ان گور تو سلام کو کن گور دی مہری روا نزوی بترو دی اور تا ایسا کی بیاوی ارغوب ارغوب ارخد را ربر نکی بیا بولا بلا کئی مرسون بلا بولا کئی ناجورون پاس تاتارون پی کر دی سلام علیکم دار سنگا چی خود تاسو دی خود روخ ساتی اکیجی و نوٹ تحییت مبا دا لیر ڈالے دا نبی علیہ السلام ہوئی یو پلار یو پلار اولاد لا لیر ڈالے او یو مسلمان بل مسلمان لا لیر ڈالے ہو دیا بے دے خیر دے کلیمی نے بلے نشور کونے چی دے خیر کلیمہ تو خیر دے خیر خبر تو خیر لیر ڈالے دا دا شانتا دے خیر کلیمہ تو وی السلام علیکم دا لیر ڈالے دا تحییتا او ڈالے دا اللہ طرفا اللہ مقرر کرے رکھا نا دا خو مخ کی نو مخ کی بے حیاک اللہ روغ جوڑ یا با کور تا دن نشو تا سخیر کنا جوڑے پا قرار ناسے دا شے پہ کنو سلامو کا سلام علیکم والپو کا چھ سنگ سلام کا اگر وعلیکم السلام تا دی اللہ روغ ساتی بیگن سے بھی تا دی روغ ساتی سڑیا کتنی خدا نگی نیوما ٹوٹی ٹوٹی گی خوشو کر دے کہ تی تا پسر کی خیر وارم تحییت مبارک طیبت مبارکتا طیبتا کذالک ویبجن اللہ خدا دعا لدہ چی مطلب پیدو چی دی مطلب داتن دا اس کامل دعا دا دا اس کا اللہ بیان کر انہو المغلون آداب و تنظیم مرولو کن سورت اخری کے بعد آداب جی کری خلافت برازی تو خلافت بدا اسمان ننر طبیب جی اور سر پسر پسر بند رتا چی ودا خلیفہ دی او تاسو جو دوستان اور ددمان اطاعت کوئی ناغیر پارا تر قدر جوڑو لو اللہ یقینین ایماندار دی صورت مرون کی دی قرآن مرون کی آدی چیمان پا اللہ و پیغمبر یعنی قرآن امانی خود قرآن تفسیر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانی اچی کلی دو دی پیغمبر سرا پی خبر اجتماعی عمر انجام پی خبر دی غنڈی کل طاعت للہ دی دین ہر خبر یا علی عمر انجام مراتن جہاد دی ابن العربی ہوئی یہ پا جہاد کی اگر اجتماعی ممالا دی وطن کارن دی نیدی چینا تراغی کی اجازتی نو آخری بیدی اجازی نا نو خوری گی دا غزینا منزم پا دیکی دے ہوئی من حرب حضرت او صلاة اجتماع لها او تشاور فی امر ہر دا جمع معاملتی او دیو تن نو دا دو دا دری او دا لسو دا سلو خبر دا موجے که جہاد دے که مشورہ دا او که سبق دے او که برس دے کچھ دے کیو لیشی جنہی دی بیادا غزینا تراغی کی اجازہ آخری تینا یقیناً چستان اجازہ آخری دکلو دغا دیا آتو کیمائن دے پا اللہ و پیغمبر باری نو کل کدن اجازہ آخری لبعض شانیم دے زنو خبرو اجازہ آرکا چاہتا چی دے خوخ اجازہ آرکول بخنو رو غارد اللہ نا یقیناً اللہ دے غفور الرحیم بخن کے او بے ربانا او بے بخی بخون کے دے غیر حاضری خنو اللہ بے معاف جی رحیم انہوں میں ربانا وستغفر لهم اللہ چی پی اجازہ لار او اجازہ اللہ ورکڑی دا دو تم بھی تی اجازہ ورکا مناسب گنی بیاولا بخنو غوار بیاد بخنی سے مطلب نی بخن دے دیر چی دے دیر نا پا غیر حاضری چی دتا کم بی برکتی میں خطا شوا خیر و برکت خوب دیر دیر وری دا رحمتون حفت ہم بهم الملائکہ ونزلت بهم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده اللہ دے زما استاسو دا مجلس دغ مجلس کی کہ فرشتی تی چاپی رشوی آوازو کی حلوم مو راش دلتا کیا غا مقصد دے او بیاد اللہ رحمتون پی ویشی از اللہ رحمتون پی خوری دا دین خو مخروم شو کنا گنانگار خو نشو خو تاوانی او که دلتا تین سپادی شو اگر خوبار من دے کی کنا نتولوی استغفر لهم اللہ بخنو لوگا چه درجی اللہ اوچتی که بخنو در درجو در چطول در پارو دا رحمتون پا دیشی دی یو در دیو جنا دویم در دیو جنا چه که دیشی که پا کم ضرورت دی اجازه والی اتا اجازه ورکلا آغا ضرورت که دی اجازه مناسب ضرورت نو نو چه نو نو دی غلطی وکر نو کاری دی گناه وکر استغفر لهم اللہ بخنو لوگا در اللہ نا یقین اللہ دی بخن که میرا بانا سورة توبہ کی وئی افا اللہ عنک لما زنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اللہ جتا معافی کرے گا اولی جو دوتا اجازہ کائی جہاد کی تیولی تا اجازہ کائی او دلتا کی اجازہ ہوکا دکلتا تقسیم کرے گا آغل تا خودلے گا چلا اجازی غواری دا جہاد دا مسالینا نو دا بیمان دا منافق دے انتولو اولی اجازی اور کائی دے زی اسی نا زی نا اجازہ موار کاؤ دے بیا امن دی نترگن خوبشی کنا او دلتا کی نور اجتماعی معاملہ دا پا قول دا عام علماء بانے و چا چا ہم کہہ رہے ہر بلوم شامل لے نی جہدہ ورکا فاضل لمن شیطا من روم چا تا چیز خوبی جہدہ ورکا اب بخنو لوگ آرات اللہ نا یقین اللہ دے دیر بخن کے دیر میرا بانا ادب مستحسن فی حق غیر النبی تحسن رعایته مع الائمت والمتقدمین غرائب القرآن ہوئی دا مستحسن ادب دے دا پیغمبر علیہ السلام اول داغن روس دا نورهم اوغا پدیما فی حق غیر النبی تحسن رعایتو مع الائمت والمتقدمین حاکمان دا غوصرا المتقدمین پا دین کی آلمان استاذان اجتماعی معاملو که دا حق ادب دا غو چتنا خوضی ننبا خوضی خطبہ کی با سریت زررسو یا مریض دے دا وڑو بولی ابلت تقاضا نبی علیہ السلام و سلام ناغا پا پاس چیزو بدر نا پا پوزا بانی با اللہ سکی خو زور چوک نیجی پوا اگر سویزا بیا داؤں وا چو گوتا بیونی وا نا چوک با خبر نو شر تاغا با جور نشو اب اشارہ اکرزا نو چو انتشار با بکیتا را نرے بی جازی نیجی منافق با دروغ وی ادروغ اجازی بے گوستے مخلص دروغ نوی اپا دروغ اجازہ ناخلی نو فاضل لمن شیطا منهم بخنو لغا لا تجعلو دعا الرسول مکو اتاسو اداب دا پیغمبر علیہ السلام او اسمعو بی ہر امیر دا پارا شرعی اصول بانی چا امیر دے مکو اتاسو آواز دا پیغمبر تاسو تا پستاسو پشانت دا آواز کدعای بازکم با بازا پشانت دا آواز یوستاسو نبلتا دا بلغا کدیو منو کدیو نمانا دا پیغمبر آواز دا امیر آواز آسو نکنی چیز تا آواز کئی یعنی بری دیو کارتا نو غیل ازا لا تجالو دعا رسول آواز دا پیغمبر یا دعا بمانا دعا بانی مکوه تاسو آواز کول پیغمبر تا پشنت دا آواز تاسو دیو نبلتا بلتا دلر ناواز کر او پلانکی نمی اخلی پیغمبر تا دلر ناوازو نکنی بیده بیده عالم تا دلر ناواز مکوه پیر تا دلر ناواز مکوه معلم تا دلر نواز مکوا پلار تا دلر نواز مکوا بید بیدا مشر تا دلر نواز مکوا بید بیدا نزدی لارشا کنا نزدی لارشا دا مشن لارشا ابو یوسف تا امام بوانی پا خونه کی حالاتی ری دو آثاری ری دو چه ابو یوسف پا دا دنیا لوی عالم کی گی نا ابو یوسف تا وی کتا تا در رستو نا چه آوازو کو نو تو پا بیاتا مگر دا جواب مور کوا پدی خود نہ کہیں کہ سلفی نماز مکرو کے وقت تخصیص نہیں مانتے سب علاوہ میں تو پڑھوں نہ بڑا مسئلہ کہو کہ ماجی سے خط چیز کہ سر راز ہے جرا زین جو خبر ہو مخ مخ ہے کہ نوز پہ نہ پہ کہ ماں یہ زال پشا کیو چن تو خدا پاک سے اس طرح بدرا ہے تیرا جرا وارد کرا بانی بس نہیں لگی گدائی یا کہ جمعہ پی کر کرا جمعہ میں دعا سجدہ کیا بین سجدتین کی نفل موت کی ازال لین کی امام دین کی کہ دغه تخصیص وے نو تا تخصیص پیغمبر علیہ السلام خود لی امت نہ تنگ ہوئی موت دے سم کو جو خلق دی تنگی گی افتان ان انت یا معاذ معاذ جو خلق دی دین نالے او نور با نہیں پیگا نہ پیگا نو دای جی کا کر نو دلیر نواز نو کو ابو یوسف تو دلیر نواز تو کو شان جواب مور کو جو تو دی مخن نہ دارے دا بیا دے بیا دا بد مجلس خلاف دی دا مانا دا ادلیر نواز مکو نیمی ما خلا دا مو یا محمد آواز کئی نزدی نیو کا ایا رسول اللہ ہوا ادب کلمہ ہوا استاز ہوا شیخ ہوا عالم ہوا پھر سے نوے رئیس المجاہدین ہوا دا داو تا ہوا شیخ المشایخ تا ہوا و داو کا چنور گنانگار شپی درہ مانا علمان کئی دعا پسیرے دا علا سرہ تاسیوبن لکھا پشائی ازار دے زلو یا دے خلی اوکائی میں اگر آجی خود پیغمبر ازار دے پیغمبر خیرہ دے نور خیرو بشان تو نگڑائی دے پیغمبر زدر دے دل ازار رات لل دے دنیا و دے آخر دے دوار روکا دا میں دا سیو نکے بیدی بچو تو نکائی دا کلمی تا دے سرا دا محمد رسول اللہ ویل متصل دے سرا صلی اللہ علیہ وسلم ویل نیدی پکار زی چوئے میں تا سو پی کرو کہ زی پر ایمین کسا واح لما خبر پر ایمین کی غوطہ کم نوالیم صلی اللہ علیہ وسلم زی پر بند باندہ گزار کوما دے سرا نیدی پکار چو کلمہ قدر ہوئی نو دا غصی وار روس تو ہوا ہے عدب دادے لا تجلو دعا رسول بینکم کہ دعا بعدکم بعضا خیرہ دا غوئی یقینی دا کنا دعا او علیکم وہو اول التاویلین ابن جریر ہوئی دا پیغمبر خیری دا پیغمبر دل آزاری رفع پکی دل چی سنت خلاف ہوئی دا مگر پسند دا خیر استاسو دا یون بلتا دا حکم دے دا استازم دا استاز خفا کی دل از استاز آق کولو دا پیر مرشد معلم دا دا نور و خوب کانو روشان تا مگانای دا لاس پلاس روکا دا نیتا با کنیش دی دا استاز چی توم را غواری دا چی زما سر زما دا شاگرد مینه وی از زما سر زما دا شاگرد عدب وی عزت وی نو آقوم را دا خپل استازو که بس تا سر بی مینه که تاو نکلو نو تا سر بی مینه نی لا تجلو دعا رسول بینکم که دعای بعدکم بعضان یہ سوری ماں تو سوک بنی تھا گیا سوکھ چاپی کئی دیر کسی دن تک منگا کری دیا والا انجانا تھا یہ نہ بھائی میں کی دو نہیں سی تھی سوکھ دینی کی ماں بچا بھی کئی خام خا بھائی یہ والے دور پکلا کال ہے میں زور کے مخبر پار چاپی میں کولا پا پندا میں مرا زور نہ تو پگا خون ہو میچی چلا چاپی میں کر لا دخپل ہر استاد چاپی ماں کر لا ماں لبا اللہ را کئی سو ہر وقت کی زما چاپی بکئی زما پکا کامل یقین دے بے بانی ایک بار میں دے پخوانے وہ خبر ہے زما تو زنگون چا پی کولو شروع کولا یه ساتو شو یه اخبر آو چه تکر پر میو چند کل آغای که میکی خود چا پی شروع کولا لا تجلو دعا رسول پر زن دی صفی رزوی آقا دا استاد سروا بیا گوره چستا مخیل آقا را گی کنه زما استاد و شیخ شیف شیخ الحدیث پینده که آقا با آقا غطا کمیسا و خلکاو تسوی چت والاو که آقا اپی اپنه غطا ادر گان دوستا سر رابطہ ساتل دوستا دو دعا گانو ذریعہ دا خط لے گی دو چاپا ذریعہ جواب لے گی ابا ہمیشہ دعا کیل دو سا ایزما شاگرد وفادار دے مست رابطہ ساتی او چیزا نو ساتی ابو اتل لے چرتا بردختا پتن شتے چیزا سکی اسوک دے لا تجالو دعا رسول عالم تلو مروع علاقیتا دا غیو قابل کامل شاگرد و حاکم چاچی مختصر لکھے مختصر الحاکم اعلی کتاب دے دے امام محمد رحمت اللہ علیہ کتب دے ظاہر رہت تولی پہ دیو کتاب کی جمع کر لی دے دے کدہ دو استاز دے خود دے دوار امین کے واسطہ ہو علاقے تلالا اگر شاگر دے تنگ لارانا دے مجبورو موری مریضو داری خدمتی کاؤ اور جواب ہوں منی لگے چیز مجبورا ناغه په نظر کې ساته جنما شاګرد د زمو تنګ لاره نه ده سو وخت پس مور مرسو کو جوړو سو ډیراره او زره کو چې مور مې نه جوړو سو به خبر شم او په دې مجبورم وې دا الله په دې باندې ماخوز نه ته معذور وې خو جواب بجراله ګلې زمو ځنه خپه شه دي چې دې اول را نه ده لن تر ذا قرون قدر ستانه به ټکی سکونو یو ټکی چې استاد خپه شه دي کنه لن تر ذا قرون قدر چې استاد خوشاله دي نو دې لم بخوري کنه نو ستانه به خور نشي لن تر ذا قرون قدر وې دا غنه ټکی چانی ذکر یو ټکی دا غدر سره توکنو ته لا تجالو دعا رسول مانکم کا دعا بعضکم بعضن پختونوں کی مطلب لے ایک دیر کا خاص تے خموری لبس تے کمیزانم دا چانویل لے ماغا دا پلار نظام تا دروم دانائی پاگا کی بدعات تی نو بدعات پلیتی پا خپل دے را اگر تے سپک گورا اگر تے بد گورا خود استازے پا جو بین داگا حق دعاو لکوا خدمتی کوا پا طرح پیخی جو چرتا نو داگا سلام لگر سلام لرالم کلرین دے نو یو وقت کی زان اگر تا حضر ہو سید استا شاگردین صرف تا سلام لدعا لرالم نو دنیا آخر دوار پکی کی لن تردہ در چی خلاف کردے کو قرآن ہوئی لا تجالو دوار رسول کو دعای بعدکم بعضا اللہ تا معلوم دیا آسوب یتسللون منکم لوازا آغا چی خوئی جستا سنا پا پردوانے لوز پناکید پنا زیتا ہوئی عوض پناکیدل لوز دا امن زیرت لل پناکیدل نو چی دا پیغمبر مخی بناستو منافقان بیا با پا لواز بانی پا پرده باندی شو زن بی پا پرده که یه آیت صورت توبه که بگم اخیر در صورت توبه که یه آیت چه کل صورت را نازلیگی نو چه کل که بگم این صرفو صرف الله قلوبهم اذا ما انزل صورتون ان آمنو اخیر که ان آمنو بالله اذا ما انزل صورتون نظر بعضون ملا بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون نظر بعضهم بان كيجي او خبر درالا دي بولت سو گورو جو زي جو كيستن سي جو سو سي بن جو نرو بو سو رقي ان جيرو سي بسون يا بخرو سو سو يا بغن ده جاي تو خا كوم گني قرار كي جو كوم يا بو صرف الله قلوبهم الله دي جو نرو لي حقنا که خبر استا دا تاکه نقصان دی ثابتول نشی جدا دین خلاف وی دین خبره که تاکه نقصان نیزان نقصان ختم که کنه نقصان دزان نختم نه تختی جنا معلومه شلو صرف الله قلوبهم زلون الله گردولی دی دا حق نه ولی دی دی زو یک خبره بدلگی بل تین ذکر کر لوازن پشا رستکی یا تسللون خویگی من کوم ساسونا د مجلس د دین نه لوازن په پردوانی دیو شاتشی دبل شاتشی یو با اجازت واغس مجلسی نبیوی کنو بل و زر پاسین پا دی بے خلق ولو گنی چیغ زما دزر سر چتک دی دیو زین زما دزر سر چتک دی خبرو ترکم دیو بے لارم بود لوازن ندا بے پرده جو رکا یا تو خیبانا که یا پوی سون کول بانا که امید کی بتا لوازن پا پرده بای رسکی که دی دینا او دیری گی آتو یو خالفون آنام ری خلاف کئی دی خونی دی پیغمبرنا رو خالفون عن امری دی سنت خلاف کئی یعنی زد دی پکیتا خبر ندی خلاف دی سنت عن ندی عن امری ہی ندی اگر دی جهل رو جن داغل لی دی سنت نا خبر شو دی طریقی نا خبر شو بیا خلاف کئی نو دا اعراض کئی دی سنت نا اولی اولی بیداد تا یا رسم رواج تا نو سزای دلوی اللہ آتو که خلاف روان دی سنت دا پیغمبرنا آنامری آنامری اللہ دا سنی دیویری گی دا رسیدلو نوتا دا فتنی گمراہ بشی زبا بیتور شی یا بور چیزو تا عذاب دا دناک دنیا کی اللہ ورکی خبر شی ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ یر ذکر کا تخویف معلوم دی اللہ تا یکینی قد پوزاری بین دپارا دا تقلیل لے تقلیل نہیں تحقیق دے قد یعلم اللہ یقینی معلوم دی اللہ تا پتا دوتا طول آغا حالتونا کہ یہ پی تاسو علامان تم آلئیم طول حالتونا آغا چه تاسو یہ پی او کل چبا منس دا دی صورت نور پا مسئلہ دی عمولو کو دیو نکو حالت اللہ تا معلوم صورت نور پاکی دا دی عقیدہ جوڑ کا کنا اللہ تے معلوم صورت نور دی واورید ازان دی پی پوہ کا کنا اللہ تا معلوم ما انتم علی دا طول اللہ تا معلوم دی ثم ینبیوم بما عملو بیا صرف دانا اللہ تا رتو گردو رشائی بیا بمخبر کی دو طول پا طولو چیکڑیو اللہ دے دار سو پار سوائیں دیر خپوہ دا صورت مقصد سو اصلاح دا معاشری دویم نمبر اول نمبر مای صورت نساء کی ذکر کریو کنا دویم نمبر دی صورت کی ذکر کر اصلاح دا معاشری اگے دا صورت دو حصی دی دو نیمی اول نیمی که دو سبقون دی فلور قوانین دا پار دا دفع الفحشا یو دویم ذکر کرو آداب ثمانیہ دا پار دا سد الفحشا او بیائی واقعہ دا عفق دویم حصہ کی دویم نیمے کی مسئلہ دا توحید آداب و تنظیم ادا غیر پار دا انفاق ہم اوصاف دا مفسدین دا معاشرے ادا مصلحین دا معاشرے ذکر کرو میزات کی اصلاح المعاشرت ثانیاً دویم التنویر بصورت النور دا نور مطلب میں بیان کا کنا کمشکات فیہ مصباح المصباح فی زجاجہ سلورم درم امتیاز القواعد الاربعہ لدفع الفحشاء سلورم امتیاز المباد الثمانیہ للصد عن الفحشاء للمنع عن الفحشاء انظم الزواجر والتخاويف الشديدة لمفسدي المعاشرة عقيدة وعملا دلتا چه سيئر ذكر كريدي يا تخش علي بيان كريدي دادي دي سرط با حكام بيان كريدي دا معاشره فساد دا معاشره اصلاح باندي سوكي چه كي دا غور دا پارا تخش علي اتوكي چه نكي يا خلاف كي دا غور دا پارا تنقصان دا پلی باني ذكر كريدي فقم البشارات لمصلحی المعاشرہ معاشری اصلاح سکی دا غور پارا خوشحالی دی صورت کی اغیر ذکر کری جی وم مصلحین دا معاشرہ معاشری رجال لا تلیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اتم طریقہ دا اصلاح دا معاشری سنگا معاشرہ سے کہے پا پابندے پا دے احکامو باندے بل لاری سے گورے امام مالک جی کو لن یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها دو مت اخرنی تر قیامت نشی سمولے لیکن آغا قانون آغا خونا کی اولنی لسم کری آغا قرآن دے لن یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها غیبانی سمیجی معاشرے دے اصلاح طریقہ خود را نہم مراکز دے اصلاح دا معاشرے کم دے بھائی سرکاری دفترونا کہ منڈیانی نہ ددی دے ب جماعتوں جماعتوں چپ معاشرہ کے دخل کو پنظر کے داغے دن قدر نشتی جماعتوں نے بھائی پاور ہاؤس مراکز دے اصلاح لسم اوصاف دے مصلحینو لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار طريق الإصلاح المعاشرين جيكي داغا نيكانو أوصاف بداي نخي بداي أفرائج ولم ذكر كري زمواري يولصم امتياز مسألة نور دولصم امتياز مسائل الاستيزان ديار لصم امثلة أعمال الكافر فارسم سوارلسم واقعہ دیف پنجسم لا تسبو اصحابی پاکلمون مانے کی داغ لگی سن رسا ہے دا صحابون دا مبین پس دا صحابون زیاد پاکلمون تو پیدا شی نچی آغتا بد نسبتون کی لا تسبو اصحابی زمان دا صحابون بیادبی مکوی کانا بیادتی داغوی تا بیادبی که چیار سری دی پلاس کی کتاب ورک دا تاریخ خلافت و ملوکیت اگر صحابان بھی جتی شوروں کو بے ادبی وہ لاکار کہ ترکیب بھی شوروں کو اللہ اللہ یہ سڑی درس کی صحابہ بارے کی تو خبروں کو بولتے صحابہ اللہ لوئی پیدا کری مکو ادا کر اصحابان میں عیار دے تول لے دے دین ریکا صحابان تو میں عیار دے حقون ریا پہ زینا ہو تو دین وائی بولے صحاب و زینا کر لی یا حالت تم لد خلافت و ملکیت برکت تھے دائی ملا و ملا ملا دا کار کر لیں ماں با جرا دے میرے خل کو تو سو دے ویدا مانی دی میں پوری چادرو بول دی میں چاچی ماں تے ہندوستان اتباری دی چاچی وین دی نو آغمات اتباری کری گستانا اتر اتا معلومی تی بے باکائی ہم خواب تاویلی تو کدی نہیں ولی نو محاسبہ اللہ سخدا کنا تو کدی نہیں ولی نتبا دی دی اولی زینا شیو کنا نی بیا با زینا تا غلا تا او قذف تا دی تا بوم دی نوائے نو دا غمون گوی صحابہ میں ایار دا حق دے پا حق کنو پا دی کنو دا او حق نو کنا پا غی خمون گوی چی صدای لوگا کرلا ادا دا دی باکی دی ادون رضیت شی وارا خلو اوقات خبری خری تا گورا پا سارے شپیتا او گورا خرو تا گورا دا صحابانو تلولو تا گورا دے پا صحابی تلی خفل پلار نشی تللین تو صحابی تلی دا دا خلافت و ملکیت برکت تے اللہ دے دنیا نے دا کتاب دا خلق نے روک کی اور یہ بھی کی تینا ادول دے اللہ توفیق ور کی دا کتاب دا دنیا نے روک کی چی دا روک شی کتاب نے خبر با ختم شی کنا خبر با پاک پا دی شی نوری اوش تے و نوری خوری دی دا صحیح نور کتاب تونی کی ام خطونی کی ام غلطے شو خوری دی ادائی طول پیوزے بانے کن رایوزے کڑے دے اشپال سم آل حکم فی شرع الحدود آل حکم فی شرع الحدود اشپال سم حقوق النساء ثانیاً حقوق النساء بین کری زنانہ دا سی وشینوے چی کزگشت اس پیدا کتو تا جنا قراؤ ہے کتو تا کافر ہے کتو تا دا شوئے خبردار کتی دا بیادا بے تک ہوئی نو امیشہ لبا مردود چی صدا بدل لرکوم افاسق بے حقوق النساء دا سی حق بلچا خود لے لے حقوق نسوان حقوق نسوان راولو قرآن ناس کے چھو حقوق نسوان راشی اعلام العلام کے یو دور مالی کرے دے ادوار مخیم خودلی دی حقوق چھو قرآن جن دکڑی پیغمبر خودلی یا غکم دی حقوق چھو دو قرآن اور پیغمبر خلاف خلق جوڑ کری دی اگر جاہلیات کیا غوط حقوق جاہلیات فنون مانی اگر من خودلی تاریخ پرنا کے مختصر خسرد اختصار میں کامل ترین اوالی مضبوطی حقوق النساء قرآن کو دی زنانا و حیثیت خدا بل کار دیں نیچے زنانا خپل حق نخی نترگن دینی صبح و سرو کی زنانا خپل ذان نپی جنی چیز توم را طول لرم خوی دا دقا یو شیم را غلیم دا خدمت لدام و زیوی با کم دقا میکار دیں نور زمان تشی نیشتے خپل ذانی دی پیجندلے نو تب ایسا اسمان تاو خیده منگ اسمان تا خیدو اگا پس مکن نوزی یتا جل جلو بیه الیوم القیامه ایو بخی پا کتا روانی دی پا کتا روانی گول نازی لوری لا پا کتا دا لا پا کتا روانی دی اتلسم الخبیثات للخبیثین نلسم توبو الاللہ سور تحریم کی مدی شلم الادلت العقلیہ بنمت لا یوجد فی القرآن بے طریقہ باندی یمشی علا بطنی یمشی علا رجلین یمشی علا عربا دے قرآن کی بل لیکن دی لازل تا ذکر کری دی عجیبان انداز باندے لا یوجد فی القرآن یہ رشتم اجمع آیا وہ بھی ایک انا اللہ و پیغمبر یخش اللہ و اتقی طول عمر را گیر کرے دے اجمع آیت فی القرآن اصلو دو رشتم الوعد بتمکین الدین شرطن لخود لدی آمنوا وعملوا الصالحات بتمکین الدین درشتم من کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون تلیرش آداب دی شورا پینزیش حقوق الامیر و آخر دعوانا الحمدللہ